پیارے باپا جان، یہ ارشاد فرمائیے، کیا تنخواہ پہلے سے مقررہ کرنا ضروری ہے؟ جی ہاں، نوکر رکھتے وقت ملازمت کی مدت، ڈیوٹی کے اوقات اور تنخواہ وغیرہ کا پہلے سے تعین ہونا ضروری ہے. اور یہ آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر تعین نہ ہوا تو پھر خرابیاں جنم لیں گی. نوکر اپنی مرضی سے آئے گا، سیٹ بگڑے گا، لڑائی ہوگی، تنخواہ طے نہیں ہوگی، تو وہ بولے گا میں نے محنت زیادہ کی ہے، وہ کوئی کہے گا تو نے محنت کم کی ہے اس لیے کم دے رہا ہوں. تو اس لیے بھی عقلی طور پر بھی طے کرنے ہی میں سہولت ہے، اور شرعاً بھی طے کرنا واجب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.